нас никого да споря, че няма да ме разбере. Говорят, че сме много бедни, говорят, че сме много зле, но няма никого да молим, не ще приканем колене. Тежко ни е да узнаем, колко грешни сме били. Трудно ни е да забравим, колко много ни боли. Говорят, че не сме щастливи, защото нямаме пари. На никой няма да завидим, само да ни ще обвиним. Щастливи, защото нямаме пари, на никой няма да завидим, съдбата ни ще обвиним. Говорят, че не сме щастливи, защото нямаме пари, на никой няма да завидим, съдбата ни ще обвиним. Че сме лоши хора, говорят, че не сме добре, но няма с никого да споря, че няма да ме разбере. Говорят, че сме много бедни, говорят, че сме много зле, но няма никого да молим, не ще прекръгнем колене.